السلام عليكم. وعليكم السلام مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. اچھا دیکھیے، جب میں اعظم گڑھ میں تھا تو اس زمانے میں میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، اس کا ٹائٹل تھا دلائل السنن والآثار. اس طرح کی کتابیں بہت سی لکھی گئی ہیں، وہ یہ کتاب نہیں ہے. ایک کتاب کا میں ایک مثال دے کر کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کتابوں میں کیا ہوتا ہے، حدیثوں یا آثار کے کا بظاہر جو مفہوم نکل رہا ہے، لٹرل طور پر جو نکل رہا ہے، بس اس کو بیان کرتے ہیں. اور اس میں جو حکمتیں ہیں اسے بے خبر رہتے ہیں. اسی کے ایک عجیب غریب مثال یہ ہے کہ قرآن میں جو ہے پیغمبر کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے چار باتوں کے ساتھ، اس میں ایک ہے حکمت، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. حکمت کو مطلب میں حکمت معنی لے لیا حدیث، یعنی قرآن، یعنی پیغمبر سے آپ کو قرآن ملا اور حدیث ملی. یہ بہت ہی زیادہ عجیب غریب تفسیر ہے جو سارے لوگوں کو چھائی ہوئی ہے. حکمت کے معنی وزڈم ہے، وزڈم. میں یوں تلحق متفقدود خیر کثیر. وزڈم سب سے بڑی چیز ہے اور پیغمبر وزڈم سکھاتا ہے، یعنی لٹرل میننگ کے سوا ایک چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں وزڈم. تو جس کتاب میں نے حوالہ دیا، اس کتاب میں وزڈم کچھ بھی نہیں، بس یہی حدیثوں کو نقل کر کے یا آثار کو نقل کر کے اس سے کچھ استنباط احکام، یہی ساری کتابوں کا حال ہے. تو حدیثوں کا مطالعہ لوگوں نے کیا یا قرآن کا صرف ایک ڈھنگ پر، یعنی استنباط مسائل یا استنباط احکام. دیکھیے دو طریقے ہیں، ایک استنباط حکمت، ایک استنباط مسائل. تو آیتوں یا حدیثوں سے حکمت اخذ کرنا، وزڈم اخذ کرنا، یہ استنباط حکمت. اور بس صرف مسائل اور احکام دریافت کرنا، فقہی احکام، فقہی مسائل، وہ ہے استنباط مسائل. اسی کا رواج پوری تاریخ پر آ رہا. اس کی وجہ سے آپ دیکھیے امت وزڈم سے محروم ہے، بالکل. مسائل کا امبار ہے، احکام کا امبار ہے، فقیروں میں، تحریروں میں، لیکن حکمت جو ہے، وزڈم، اس سے لوگ خالی ہیں. تو میرے دی حکمت کی تعریف یہ ہے، حکمت کی ڈیفینیشن، کہ ایک آیت یا حدیث کو آپ لیں تو اس کا ایک امیجیٹ مفہوم ہوتا ہے، امیجیٹ مفہوم، ایک جو لٹرل طور پر نکل رہا ہوتا ہے، ایک اس کو لینا، اور دوسرا ہے استنباط حکمت، وزڈم اخذ کرنا. یہ اس کے جب ہوتا ہے جب آپ کا ایک جنرل اپلیکیشن دریافت کر سکے، لٹرل طور پر جو مفہوم نکل رہا ہے اس کے سوا اس کا ایک جنرل اپلیکیشن نکال سکے، تب آپ حکمت کو دریافت کر پاتے ہیں. تو اس کا لوگوں کے اندر اس کا ذوق پتا نہیں ہوا، اس انداز سے لوگوں کی ذہنی تربیت نہیں ہوئی، اس انداز سے کتابیں نہیں لکھی گئیں. یہ بہت بڑی محرومی ہے جس کی پوری امت پھیلا ہے. میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں. دیکھیے احد جو غزوہ احد تھا رسول اللہ کی زندگی میں، رسول اللہ کے زمانے میں ایک غزوہ پیش آیا جس کو کہتے ہیں غزوہ احد. غزوہ احد میں آپ جانتے ہیں کہ 70 صحابہ مارے گئے تھے, تو بہت غم زدہ تھے لوگ. اس وقت کی آیت اتری کہ فَإِنْ أَصَابَكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ فَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یعنی اس سے پہلے بدر کے غزوہ میں فریق ثانی کے کافی لوگ ہلاک ہوئے تھے, تو عہد میں مسلمانوں کے کئی لوگ شہید ہو گئے. تو یہ ہے اس کا مطلب, فَإِنْ أَصَابَكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یعنی اگر اس کو زخم پہنچا ہے تو اس سے پہلے فریق ثانی کو زخم پہنچ چکا ہے. یہ تو حالات بدلتے رہتے ہیں, بس اسی حد تک, اسی حد تک اس کا مطلب دیتے ہیں. تو لٹرل طور پر تو صبح یہی مقصد اس کا ہے لٹرل طور پر, لیکن اس کا ایک جنرل اپلیکیشن ہے, اس کا ایک گریٹر سینس میں اس کا ایک مفہوم ہے. وہ آپ آکس کریں تو آپ کو وزڈم ملے گی. وزڈم تو کیا ہے, اس کو آپ یعنی وسیع تر مفہوم میں لینے کا مطلب ہے کہ اس کو آپ پارٹیز تک وسیع کریں, حکومت تک وسیع کریں. تو معلوم کیا ہوگا کہ یہ حکومت جو ہے, یہ پولیٹیکل پاور جو ہے, یہ بھی بدلتا رہتا ہے. وہ تلک الیام نزاولہ بن الناس, یعنی پولیٹیکل پاور کبھی ایک کے ہاتھ میں کبھی دوسرے کے ہاتھ میں. یہ ناممکن ہے کہ پولیٹیکل پاور ہمیشہ ایک کے ہاتھ میں رہے, یہ وزڈم ہے. تو اس وزڈم کو اگر آپ جانیں تو جب حالات بدلے اور اقتدار پولیٹیکل پاور دوسرے کے ہاتھ میں آ گیا تو آپ اس کو سمجھیں کہ تو کون فطرت ہے, خلاف نیچر ہے. تو اس کا آپ کے اندر کیا ہوگا, ایکسپٹنس آف ریئلٹی کا مزاج آئے گا. اس کی ایک مثال دیکھیے فلسطین ہے. آپ جانتے ہیں کہ فلسطین میں حضرت عمر کے زمانے میں وہاں پر مسلمانوں نے قبضہ کیا. یہ قبضہ بہت لمبی مدت تک جاری رہا, یعنی اس درمیانی وقفے کے ساتھ ساتھ وہ جاری رہا 20 صدی کے آغاز تک. اتنی لمبی مدت مسلمانوں کا قبضہ رہا فلسطین. 1948 میں, 1945 میں, 1948 میں بالفور ورڈٹ کے تحت حالات بدلے اور وہاں پر پارٹیشن کیا گیا, اس کا نصف حصہ دے دے گا یہود کو. تو ساری عرب دنیا میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا. عرب دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا اس کو ایکسپٹ کرے ایز اے لا آف نیچر. لڑائی بھائی نفرت. اب 7 سال سے زیادہ مدت ہو چکے ہیں اور عربوں نے صرف کھویا ہے, صرف کھویا, صرف ہے, کچھ پایا نہیں. کیونکہ وہ تلک الایام نداول ہے بن الناس کا گریٹر اپلیکیشن سے واپس نہیں تھے. سمجھتے کہ فلسطین میں کوئی ہماری پولیٹیکل بناپری نہیں تھی, کہ بس کب تک ہمارا رول رہا ہے. ایک دن تک ہمارا رول تھا, اب دوسرا رول آ گیا, سب کرو اس کو. لیکن اگر ایکسپٹ کرتے تو کیا ہوتا, آدھا فلسطین تو ان کے پاس آلریڈی تھا, آلریڈی تھا. باقی آدھا جو تھا وہاں بھی مسلمان عرب لوگ تھے, ابھی بھی عرب ہے وہاں پر. تو دونوں جگہوں کو فائدے میں رہتے اور ان سے سیکھتے, یعنی یہی لوگوں سے. لیکن اس آیت کا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کا وسیع تر اپلیکیشن, گریٹر اپلیکیشن اس وقت نہیں تھی. بس مجھے ابھی آپ نے فرمایا کہ فی دلائل قرآن سے جوش ملتا ہے. مجھے بھی ایک بڑھتا ہے, ایک عرب سے بات ہوئی تھی باہر جب میں گیا تھا, تو عرب شاہ سے میں نے کہا کہ فی دلائل قرآن میں یہ میں نے کہا کہ اس میں علم کم ہے, بس جوش کی بات ہے ادبی انداز میں. تو اس کا کہنے کے یہ ہے سوچ کے کہ لفظ یہ حویہ کیا ہے, لفظی جوش خروش اور کیا ہے اس کا. تو اس بنا پر یہ چین نہیں بنا کہ لوگ سوچیں, یعنی جوش میں مبتلا ہوا آپ تو سوچ نہیں سکتے, جوش آیا تو کوش گیا. تو آپ غور کیجئے کہ قرآن کا جنرل اپلیکیشن نہ جاننے کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہوا, کتنا بڑا نقصان, بلین ٹریلین کا نقصان ہو رہا ہے, جانیں ہلاک ہو رہی ہیں, بے عزتی ہو رہی ہے, ابھی بھی اسی مر رہے ہیں. ابھی بھی دیکھیں فلسطین میں عربوں کے ایک کانفرنس ہوئی تھی اور تقریر وہاں کیا کہا, ہمیں سارا فلسطین لینا ہے, سارے فلسطین پر ہمارا ہمیں قبضہ کرنا ہے. یہ بالکل کوئی سینس نہیں ہے, یہ سب سینسلیس باتیں ہیں. وہی جو فیض ہے قرآن جیسی کتابوں سے جو سبق ملا ہے جوش کا, اسی میں جی رہے ہیں لوگ. تو قرآن ہو یا حدیث, اگر آپ صرف استنباط مسائل جانتے ہیں, صرف استنباط احکام جانتے ہیں, تو بہت ہی محدود دائرے میں آپ کو استفادہ ہوگا. لیکن اگر آپ استنباط حکمت جانیں, وزڈم, وزڈم کو انفر کر سکیں, ایک ہے احکام اور مسائل کو انفر کرنا, ایک وزڈم کو انفر کرنا. تو وزڈم کو انفر کرنے کی طاقت اگر آپ کے اندر ہے, تو قرآن آپ کے لیے, حدیث آپ کے لیے ایک انقلابی چیز بن جائے گی, انقلابی زندگی کے ہر معاملے میں. ایسے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. دیکھیے حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ کے بارے میں, کانا یسکر اللہ علی کل آیا نہیں, رسول اللہ ہر ہین یا ہر گجر کے موقع پر اللہ کو یاد کرتے تھے. ہین کا مطلب ہے اکیجن. کانا یسکر اللہ علی کل آیا نہیں, ہر اکیجن کے موقع پر اللہ آپ اللہ کو یاد کرتے تھے. تو لوگ اس کا مطلب کہہ لیتے ہیں ہر موقع پر کچھ کلمات ذکر ادا کرتے تھے, کبھی سبحان اللہ کہہ دیا, کبھی الحمد للہ کہہ دیا, کبھی استغفر اللہ کہہ دیا, کہ ہر موقع پر کلمات ذکر کا یاد آ. یہ مطلب ہرگز نہیں اس کا, یہ وہی ہے کہ آپ اس سے صرف مثال اس سے بات کر رہے ہیں, لٹرل بھی نہیں لے پاتے ہیں اس سے. تو جو وزڈم ہے, جو حکمت ہے, اس تک آپ کو پہنچ نہیں ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں ہر لمحہ کچھ واقعات پیش آتے ہیں, ہر لمحہ کوئی نہ کوئی واقعہ. تو وہ واقعہ جو ہوتا ہے وہ مختلف پہلوؤں سے اس کے اندر وزڈم ہوتی ہے, اس وزڈم تک آپ پہنچ جاتے ہیں, اور وہ آپ کے لیے ریمائنڈر بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے. اسے آج میں ایک مثال دیتا ہوں. آج صبح میں جب اٹھا تو آپ جانتے کہ میں چادر اوڑھتا ہوں, چادر اوڑھنے کے لیے میں نے اٹھایا تو چادر میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی. ایک چھوٹا سا واقعہ تھا کہ چادر ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی, زمین پر گر گئی, پھر اٹھا کر مجھے دوبارہ اوڑھنا پڑا. تو میں نے سوچا کہ اتنی بڑی کائنات ہے, اور اللہ اس کا کنٹرول کر رہا ہے. اللہ قیوم السماوات والارض ہے. کائنات میں بلین ٹریلین سے بھی زیادہ اسٹار ہیں, پلانٹ ہیں, ایسٹرونومیکل باڈیز ہیں, سب موو کر رہے ہیں, سب موو کر رہے ہیں, سب موو کر رہے ہیں. تو کتنا زبردست کنٹرول قائم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ایسا نہیں کہ ایک ستارہ دوسرے ستارہ فکر پڑے, ایک سیارہ دوسرے سیارے فکر پڑے, ایسا نہیں ہوتا. بہت زیادہ اس ڈسپلن کے ساتھ سب اپنے اپنے, وہ جو قرآن میں کلن فی فلکی یسبحون, کلن فی فلکی یسبحون, یعنی ہر ایک اپنے اپنے آربٹ پر گھوم رہا ہے. تو یہ چھوٹے سے واقعے نے چادر کا ہاتھ سے چھوڑ گر پڑنا, اس سے اللہ تعالیٰ کی حضرت, اللہ کی قیومیت, اللہ کی بے پنا طاقت یاد آئی. اس طرح سے ہر لمحہ آپ کو واقعات پیش آتے ہیں, ہر لمحہ پیش آتے ہیں. اگر آپ کا ذہن بیدار ہو اور آپ کے اندر سرور زندہ ہو تو ہر اکیشن آپ کے لیے ریمائنڈر بن جائے گا. اور یہ تو بہت ہی مصغر مفہوم ہے اس حدیث کا, ہر موقع پر کلمہ ذکر زبان سے ادا کر دیا آپ نے, کبھی کہہ دیا الحمدللہ, کبھی کہہ دیا ماشاءاللہ, کبھی کہہ دیا انشاءاللہ. یہ تو اس کا بہت ہی مصغر مفہوم ہے, بہت ہی کمتر مفہوم ہے اس کا. تو جب آپ آیتوں حدیثوں کا صرف مصغر مفہوم جان پائیں تو اعلیٰ درجے کی معرفت کہاں سے آئے گی, اعلیٰ تعلق بندہ کہاں سے آئے گا, نہیں آ سکتا ہے. ایسے دیکھیے, ایک مثال لیجیے, کل میں سوچ رہا تھا ایک رشتہ دار کی سنت پر, ایک حضرت عمر فاروق کی سنت پر, دو بات تو بہت ہی عجیب طور پر ایک چیز دریافت ہوئی. رسول اللہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ بدر کے موقع پر آپ نے ایک طریقہ اختیار فرمایا کہ بدر کے جو اسارہ تھے, جو پریزنٹس تھے, وہ غالبا 70 لوگ تھے, وہ پکڑ کر مدینہ لائے گئے. وہ پریزنٹس آف وار تھے. تو پریزنٹس آف وار کا اس زمانے میں یہ انجام ہوتا تھا کہ اس کی گردن مار دیا جاتی تھی, وہ قتل کر دیتے تھے, کیونکہ وہ پریزنٹس آف وار جو ہے وہ انمی ہے. دوبارہ وہ منظم ہو کر کے دوبارہ دشمنی کریں گے. تو رسول اللہ نے ان کا ایک فدیہ مقرر کیا. فدیہ یہ کہ جو قیدی مدینے کے 10 بچوں کو پڑھا دے, لکھنا پڑھنا سکھا دے, چھوڑ دیا جائے. لیکن اس زمانے میں لکھنا پڑھنا مکہ میں تھا, مدینے میں نہیں تھا. یعنی مکے کے لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور مدینے میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا. تو آپ نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا کہ کہا کہ تم ہمارے 10 بچوں کو پڑھا لکھا دو تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے. آج کل کے زبان میں کہوں تو لوگوں کا, آج کل زبان کہوں کا آؤٹ سورسنگ, آج کل زبان میں آؤٹ سورسنگ, کمپنیاں جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ آؤٹ سورسنگ کرتی ہیں. مثلا ایک کمپنی جس کا دفتر امریکہ میں ہے وہ انڈیا میں کام کرواتی ہے, یہاں سے وہاں بھیجا جاتا ہے. پھر تو باہر سے کام کروا کر کے اپنی کمپنی کے فائدے کے لیے باہر سے کام کروانا آؤٹ سورسنگ. تو رسول اللہ نے کہا, ایک مثال جو قائم کی آؤٹ سورسنگ کی مثال, یہ کہ دشمنوں سے آؤٹ سورسنگ کرو. یعنی کہ وہ 70 لوگ تھے وہ دشمن تھے, کیونکہ وہ اٹیک کیا تھا انہوں نے, سلم کھلا ان کی دشمنی ثابت ہو چکی تھی. اس معنی کیا ہوا کہ ایک کتنی بڑی سنت ہے کہ دشمنوں سے بھی آؤٹ سورسنگ کرو, اب دیکھیے کہ موجودہ زمانے کے مسلمانوں کو دیکھیے, جس کو وہ دشمن سمجھتے ہیں اس سے صرف نفرت کرنا جانتے ہیں, بس اور کچھ نہیں. مثال طور پہ انڈیا میں دیکھیے, انگریزوں نے جب اسکول انگریزی اسکول کھول کے تو یہاں پر شروع میں گورنمنٹ کے اسکول ہوتے تھے یا ہندو اور عیسائیوں کے اسکول ہوتے تھے, تو ہمارے علماء نے بڑے زبردست یہ تحریک چلائی کہ مسلمان ماننا پڑے, اور 100 برس تک مسلمان یہ جان رہا کہ مسلمانوں کو مسلم اسکول میں پڑھنا ہے, مسلم کالج میں پڑھنا ہے, گورنمنٹ اسکول میں گورنمنٹ کالج میں نہیں پڑھنا ہے, یا ہندو اسکول کرسچن اسکول میں نہیں پڑھنا ہے. نتیجہ کیا ہو کہ پوری پوری قوم تعلیم سے پھیل گئی. اب دیکھیں کہ یہ کیوں ایسا ہوا, اس لیے ہوا کہ حدیث سے انہوں نے سسٹم دریافت نہیں کیا تھا, بس ایک مسئلہ دریافت کیا تھا, فدیے کا مسئلہ, بس رسول اللہ کی اس سنت سے جو آپ نے بدر کے قیدیوں کا معاملے کیا, اس سے بس ایک معمولی قسم کے چند مسئلے دریافت کر لیے, جو عظیم تر حکمت تھی وہ دریافت نہیں کیا. یہ تو آؤٹ سورسنگ ہے, تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ آؤٹ سورسنگ کریں, یعنی گورنمنٹ اسکول میں پڑھیں, کرسچن اسکول میں پڑھیں, ہندو اسکول میں پڑھیں. اگر یہ جانتے, یہ بصیرت ہوتی, یہ وزڈم ہوتی, آج یہ بات نہ ہوتی کہ مسلمان ایک وقت ایک کمیٹی بن کر رہ گئے ہیں. کیونکہ زمانہ جو تھا, دیکھیے یہ ایجوکیشن کا زمانہ ہے, ہر چیز ایجوکیشن بیس کرتی ہے. ہم آپ اس وقت ٹیلی فون میں بات کر رہے ہیں, یہ بھی ایجوکیشن کا تعلق اس کا ہے, جاہل لوگ ٹیلی فون نہیں بنا سکتے. پہلے زمانے میں ایجوکیشن کا تعلق مختلف نہیں ہوا تھا, ایجوکیشن بہت ہی محدود ہوا کرتی تھی پہلے. اب تو ایجوکیشن کا تعلق ہر چیز سے ہو گیا ہے, تو مسلمان پیچھے ہو گئے, کیونکہ جانتے نہیں تھے کہ آؤٹ سورسنگ بھی ایک سنت ہے, آؤٹ سورسنگ بھی ایک سنت ہے. مسلمان کے بچے جو ہیں وہ جا جا کے پڑھیں گورنمنٹ اسکول میں, ہندو اسکول میں, کرسچن اسکول میں, اور یہ بھی سنت سمجھا اس کو کہ آؤٹ سورسنگ ہے, تو کتنا بڑا فرق ہو جاتا ہے, اتنا بڑا فرق ہو جاتا ہے. ایسے دیکھیے, حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ کانا یتعلم من کل احد, تو وہ ہر ایک سے لرننگ کرتے تھے, ہر ایک سے سیکھتے تھے. کانا یتعلم من کل احد, حضرت عمر ہر ایک سے لرننگ کرتے تھے. دیکھیے, بس ایک کتابوں میں لکھا ہوا ہے, لوگوں نے پڑھ لیا اور بہت ہی سادہ مفہوم اس کو لے لیا, اس کا کوئی گہرا مفہوم نہیں جانتے وہ. دیکھیے, میں نے اس پر غور کیا کہ کیسے لرننگ کرتے ہوں گے. ایسا نہیں ہوا کرتا کہ ایک آدمی آیا اور وہ اس نے کوئی خود ہی کچھ بات بتائی اور چلا گیا, وہ ایسا نہیں ہوا کرتا. لرننگ تھرو ڈسکشن ہوتا ہے, لرننگ تھرو ڈسکشن. تمہارے کیا تھے, حضرت عمر یہ کرتے ہوں گے کہ کوئی بلا آدمی اسے ڈسکشن کرتے ہوں گے. ڈسکشن کیسے ہوتا ہے, ڈسکشن ہوتا ہے اس سے کہ آپ اس سے کوشچن کر سکیں, کوشچن کر سکیں, اس کی جو فیلڈ ہے, اس کی جو معلومات ہیں, اس کے اعتبار سے آپ ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کے سوال قائم کر سکیں, تو وہ بتائے گا آپ کو, بولے گا. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں, ایک بار تھا میں ایک ٹیکسی سفر کر رہا تھا, ٹیکسی ڈرائیور سے میں پوچھا کہ آپ کتنے دنوں سے ٹیکسی چلاتے ہیں, تو اس نے کہا کہ 25 سال سے. یعنی کہ کبھی ایکسیڈنٹ ہوا, تو اس نے کہا کہ نہیں. تو میں نے کہا کیوں نہیں ہوا, تو اس نے کہا کہ میرا ایک اصول ہے, کہ میں رسول کے دوسرے کی غلطی کو میں سنبھالتا ہوں, دوسرے کی غلطی کو میں سنبھالتا ہوں. یعنی کیا مطلب, اس کا ادھر سے جو گاڑی آ رہی ہے اس گاڑی نے غلطی کی, غلط رخ پر اس نے چلا دیا, تو میں وہاں ہار بجاؤں ہار بجاؤں اس سے کچھ نہیں ہوتا. اس وقت میں سوچتا ہوں کہ کس طریقے سے ادا کروں کہ میں اس سے ٹکراؤ کیے بغیر آگے بڑھ جاؤں, تو اس کی غلطی کو میں سنبھالتا ہوں. یہ کتنا بڑا اصول ہے. عام طور پر کیا کرتے لوگ بھائی چل چلاتے ہیں, دوسری غلطی کا اعلان کرتے ہیں. زندگی میں لوگوں کا طریقہ یہ کہ دوسرے نے اگر غلطی کر دیا تو بس چلانا, دیکھو بھائی غلطی کی, دیکھو بھائی غلطی کی, دیکھو بھائی دشمن ہے, دیکھو بھائی سائشی ہے. نہیں, آپ مینج کرنا سیکھیں. وہ جو کر رہا ہے وہ تو کر رہا ہے, وہ تو کرے گا, کیونکہ اس کو بھی آزادی ملی ہوئی ہے. اس کی آزادی کو مانتے ہوئے آپ کو مینج کرنا ہے اپنے آپ کو, کہ کس طرح سے آپ نکل جائیں اور ٹکراؤ نہ ہو. تو حضرت عمر کے بارے میں جو ہے کہ قانع تعلم من کل لحاظ, اس سے ایک اصول ملتا ہے, اصول ہے ڈسکشن کا اصول. ڈسکشن, اس کو اس کی اپنی بات کہنا, اس کی بات سننا, بہت ہی نارمل حالات. اگر آپ اس کو غصہ دلا دیں, تم تو کافر ہو, تم تو جاہل ہو, تم کچھ نہیں جانتے, تو آپ ڈسکشن کیسے ہوگا؟ تو تعلم کا جو ماحول ہے, لرننگ کا ماحول ہے, اس کو آپ کو قائم کرنا پڑتا ہے. اگر آپ نہ قائم کریں لرننگ کا ماحول, تو آپ کی لرننگ بھی نہیں ہوگی. اب دیکھیں مسلمان چونکہ اس سے بالکل بے خبر ہیں, تو وہ جانتے ہی نہیں کہ ڈسکشن بھی کوئی اہم چیز ہے. یعنی مسلمانوں کے درمیان کسی بھی ادارے میں آپ جائیے, اس سے بے خبر ہے کہ ڈسکشن کوئی یہ بھی کوئی سنت صحابہ ہے, بڑی چیز ہے یہ. اس سے لرننگ ہوتی ہے, اس سے اپیل بڑھتا ہے. تو خلاصہ یہ کہ قرآن کی جو آیتیں ہیں, جو حدیثیں ہیں, ان کا ایک ظاہری مفہوم ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں لٹرل مفہوم. تو وہ اگر صرف جانیں آپ تو بہت تھوڑا حصہ آپ جان پائیں گے اس میں جو ہے, لیکن اگر آپ اس کے گریٹر اپلیکیشن کو دریافت کر پائیں, اس کے اندر جو گہری میننگ ہے اس دریافت کر پائیں, تو آپ کو وژڈم ملے گی, بصیرت ملے گی, حکمت ملے گی, زندگی کے پرنسپل ملیں گے. جیسے ایک عالم سے میں نے یہ حدیث بیان کی کہ مسلمان اس کے خلاف چل رہے ہیں, من حسن اسلامی المرء ترکہ پالا. یعنی میں نے کہا کہ اس میں یہ اصول ہے کہ آپ کا اقدام ریزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے. یہ تو کہیں کیا نکال رہے ہیں آپ, اسے کا اسے یہ تو آپ کا فلسفہ ہے, اس حدیث سے اس کا کیا تعلق؟ اب بتائیے کہ اتنی بڑی بات حدیث میں ہے, اس کی بھی خبر نہیں انہیں, وہ ایک کچھ سادہ مفہوم سے لیے بیٹھے ہیں. اس کے اندر ایک عظیم حکمت ہے کہ تمہارا ایکشن, تمہارا اقدام ہمیشہ ریزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے. ریزلٹ کو پرائیورٹی بنا لو, ریزلٹ کو لے کر اپنے عمل کو چاچو, اس سے بےخبر ہیں. اتنے بےخبر ہیں کہ اس کو شوشہ سمجھتے ہیں. تو امت میں اس وقت جس سے کمی ہے وہ یہ نہیں کہ لوگ مسائل سے بے خبر ہیں, حکام لوگ نہیں جانتے, نہیں, وزڈم سے خالی ہو گئے, بصیرت سے خالی ہو گئے. تو اس وقت یا وزڈم کی ضرورت ہے یا حکمت کی ضرورت ہے, سب سے بڑی ضرورت اس وقت امت میں یہی ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم دین کی گہری باتوں کو سمجھیں اور خود اس پر قائم ہوں اور دوسروں کو اس سے باخبر کریں. اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو میرے حق میں اور آپ کے حق میں قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس موضوع پر علماء نے ایک دن بعد اپنے تاثرات بیان کیے ہیں. جی سوال عمری حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. جی مولانا, کل آپ نے حکمت کے بارے میں بتایا مولانا, قرآن میں جو وہ علم الکتاب والحکمہ کہا گیا ہے, تو عام طور سے اہل حدیث حضرات حدیث کی حجیت کے لیے حکمت کا لفظ استعمال کرتے ہیں, قرآن میں حکمت ہے. جی لیکن مولانا یہ حدیث کی تذکیر معلوم ہو رہی تھی مولانا, کل ہی جو ہے حکمت وزڈم کے معنی میں یہاں پر آ گیا ہے, تو حدیث کا جو ذخیرہ ہے وہ سارا کے سارا وزڈم کنورٹ کر سکتے ہیں مولانا. تو ایک دم پہلے صرف احکامی نقطۂ نظر سے نبی کو دیکھنے کا موقع ملتا تھا مولانا, اب جو ہے ایک حکیم انسان, ایک وزڈم والا نبی تھا اور اس کا سارا ڈاٹا موجود ہے ہمارے پاس, تو احکام سے بہت زیادہ ہے, تو کل ایک دم تھرل ہوا مولانا. اور کون سا ہے؟ وعلیکم السلام. مولانا شعوری طور پر سمجھ میں آیا کہ کیوں ہماری موضوعات کا کسی بھی کتاب میں ریڈیبل ڈیٹا محسوس نہیں ہوتی مولانا پڑھتے ہوئے, تو اس کا سبب مولانا کل ہی مجھے سمجھ میں آیا کہ استنباۃ احکام کرنے کی وجہ سے یہ معاملہ تھا. اگر استنباۃ حکمت ہوتا تو اس میں وسیع اور انقلابی باتیں ہوتی, بڑے آئیڈیا ہوتے, لیکن مولانا استنباۃ احکام کی وجہ سے قرآن و حدیث کا مقرر استعمال تو ہوا مولانا, لیکن کوئی بڑی انقلابی بات جو ہے اس پہ لوگوں نے اپ نہیں کر پائے. کل سعودی ملی پہلی مرتبہ. اور کون صاحب ہیں؟ سال الحسن ہماری کام سے بول رہا ہوں مولانا. جی مولانا کل ہی یہ بات سمجھ میں آ سکی کہ قرآن اور حدیث زندہ اور انقلابی کتاب ہمارے لیے کیوں نہیں بن سکی. مولانا قرآن و حدیث کو بس ہم لوگوں نے ان باتیں مسائل کے لیے بنا کر رکھا تھا مولانا, بلکہ شروحات جتنے بھی لکھی گئے حدیثوں میں ان تمام شروحات میں بس یہی رہتا مولانا کسی حدیث کے تحت کہ تنبتا من العلماء مئت مسائل, کہ حدیث سے علماء نے 100 مسائل اخذ کیے ہیں, 50 مسائل اخذ کیے ہیں, تو تمام کی تمام جزوی باتیں ہوتی ہیں مولانا. کہیں بھی ایک بات بھی یہ نہیں ملتی کہ استنبتا من العلماء والحکمہ, کہ علماء نے اسے یہ وزڈم اخذ کیا ہے, کسی بھی کتاب میں بات پائی نہیں جاتی مولانا. کرایہ رسالہ گٹھی کر کے اور کون صاحب ہیں؟ محمد یعقوب عمری پالی سے بول رہا ہوں. مولانا یہ کل جو آپ نے بیان فرمایا حکمہ سے مراد وزڈم ہے, اور لوگوں نے استنباط مسائل جانا قرآن و حدیث سے, استنباط حکمت نہیں جانا, تو یہ بالکل مولانا یہ پہلی مرتبہ آپ نے ہی بیان فرمایا ہے. اس سے پہلے میں وزڈم کو ایک غیر ضروری یا غیر بنیادی بات سمجھتا تھا میں قرآن حدیث سے خارج, لیکن کل ہی پہلی مرتبہ سننا ہے کہ یہ اصل قرآن حدیث میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز سکھانے کے لیے آئے تھے وہ وزڈم ہی تھی. تو مولانا یہ استنباط حکمت کی اصطلاح ہی پہلی مرتبہ ہم نے سنا ہے, اور یہ بہت ہی بنیادی ہے, اس کے سارے ہمارے لٹریچر سے استنباط حکمت کا لفظ یہ اس کا تصور اور کانسیپٹ بھی سے بھی خالی ہے مولانا. تو کل پہلی مرتبہ مجھے حکمت کی اہمیت سمجھ میں آئی, وزڈم کیا ہے اور کیوں یہ ضروری ہے, اس کی وجہ سے ساری امت اور لٹریچر ہمارا وزڈم سے خالی ہے مولانا. اور کون صاحب ہیں؟ جی مولانا عنایت اللہ عمری دیکھ رہا ہوں. مولانا عام طور پر حکمت کا لفظ تو بہت زیادہ سننے میں ملتا ہے, لیکن حکمت کیا ہوتی ہے یہ بالکل نہیں جانتا تھا مولانا, صرف آپ کے لٹریچر کے ذریعے ہی سے معلوم ہوا, ورنہ لوگ بھی قرآن میں جو حکمت کا لفظ آیا ہے اسے جو ہے حجیت حدیث کے طور پر تو پیش کرتے ہیں, لیکن حدیثوں سے حکمت دریافت کرنے کا جو معاملہ ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے مولانا. یہ عقیق کی حکمت کیا ہے میں صرف آپ ہی کے لٹریچر سے جان سکتا مولانا. جی جزاک اللہ. اور کون صاحب ہیں؟ فرحاد احمد بول رہا ہوں مولانا دہلی سے. جی مولانا کل آپ نے جو بتایا وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ کے تعلق سے بتایا کہ حکمت سے یہاں پر وزڈم مراد ہے, تو میرا ایک بہت بڑا کنفیوژن دور ہو گیا. جی کیونکہ اس سے پہلے میں جو پڑھتا تھا اس آیت کو اور پھر اس کے متعلق یہ تفسیر میں پڑھا کہ سمرت حدیث یا سنت ہے, تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اگر حدیث یا سنت ہے تو یہ جو چھوٹے چھوٹے احکام کی باتیں بتاتے ہیں کہ یہ چیز تو نہیں ہو سکتی حکمت, اتنی بڑی حکمت کی بات بتائی گئی ہے. کل جو آپ نے بتایا تو مجھے لگا کہ ایوری تھنگ فالس ان پیلس, کہ ہر چیز اپنے اپنے مقام پر بالکل فٹ بیٹھ گئی ہے. کیونکہ نبی نے جو بتایا تھا وہ وہی بہت عظیم چیز تھی جس کو کیا ہے انڈر اسٹیمیٹ کر کے مسلمانوں نے چھوٹی چھوٹی احکامی چیزوں میں یہ کر لیا تھا, پکڑ لیا تھا. جزاک اللہ. اور فرمائیے اور کون صاحب ہیں؟ السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام. عبدالباسط دعا کو پرچے ہیں. مولانا کل جو آپ نے بتایا کہ حکمت کے بارے میں جو آپ نے بتایا کہ استنباط احکام نہیں ہیں بلکہ استنباط حکمت ہے, یعنی اس کے اندر جو گہرے معنی ہے وہ دریافت کرنا ہے, وہ اس سے مراد ہے. تو مولانا یہ حکمت کا تصور اس سے پہلے میرے پاس نہیں تھا, کل پہلی مرتبہ میں اس چیز کو سمجھا مولانا. مولانا کل آپ کی جو پورا بیان تھا وہ سننے کے بعد میرے اندر ایک عجیب گہرا شکر کا احساس پیدا ہوا. کل میں نے اللہ کو یہ کہتے ہوئے یہ یعنی اس شعور کے ساتھ سجدہ کیا کہ اللہ اس دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے وہ الرسالہ مشن ہے, وہ الرسالہ مشن ہے, اور تو نے مجھے اس مشن کی توفیق دی. اللہ میں یعنی اس کے بدلے میں پھر آگے سجدہ کرتا ہوں ان کے. اللہ میں نے اس شعور کے ساتھ سجدہ کیا مولانا کل. اور کون صاحب ہیں؟ جی السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام. علی جنور بول رہا ہوں روڑکی سے. جی مولانا کل آپ کی صبح کی ٹاک تھی کہ مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اصل چیز جو قرآن حدیث سے لینی ہے وہ حکمت ہے, یعنی خاص حالات کے تحت اترے ہوئے آیات یا حدیث سے ایک یونیورسل پرنسپل کو دریافت کرنا. مولانا یہ بات میرے لیے بالکل ہی نئی تھی. اور ایک چیز اور جو میں سمجھا مولانا کل کی بات سے آپ سے کہ حکمت کے بغیر ایک حقیقی دینی زندگی گزارنا ممکن ہی نہیں, کیونکہ حالات ہمیشہ بدلتے رہیں گے. اگر ہم صرف اس بیک گراؤنڈ سے ہی ہم سوچیں تو نہیں کر سکتے ہیں کوئی کام, تو بیک گراؤنڈ ہمیشہ چینج ہوتا رہتا ہے. اس کے یونیورسل پرنسپل اگر ہم دریافت نہ کر سکیں تو دین جو ہے حقیقی اعتبار سے نہیں ہوگا, ایک صرف فارم کے شکل میں ہی باقی رہ جائے گا.